warte słońce. Jeśli poranny brzask nie budzi cię wesoło, co warte słońce. Zasępia twoje czoło. Co warte gwiazdy. Zmarci ludzie, jeżeli pośród nich ty nie masz przyjaciela. Cóż warta pustka, jeśli od wstrętnych mar tłumu cię nie odłączy? Co warta pustka? Co warte kwiaty, gdy woni i kolor ciebie nie rozwesela? Co warte kwiaty? Co wart jest dzień, który ni razu twarzy ci uśmiechem nie umili? Co wart jest dzień? Czar, taka się gorycz sączy. Co warta miłość, co warte życie.